same skrzydła, które podcinali nam. Teraz w górę nas wyniosły, już nie siedzę sam. Liczę haj ze mną brat, na tej fali przepłyniemy cały świat. Pracowałem parę lat i zrobiłem wszystko sam. Te same skrzydła, które podcinali nam. Teraz w górę nas wyniosły, już nie siedzę sam. Liczę haj ze mną brat, na tej fali przepłyniemy cały świat. Pracowałem parę lat i zrobiłem wszystko sam. Zrobiłem sam, poszedłem tam odnaleźć los. Jebać waszą falę, jebać waszą scenę. Wracaj typie wciągać w nos. Multi jedzie prawie Rolls Royce. Mały multi większe konto. Ona traci przy mnie kontrol. Inne suki mówię wąstok. Rozjebę scenę jak bomba. Muzyka działa tak jak koka. Do przodu idę, się nie cofam, nie, nie. Ja wierzę w siebie tak jak w Boga. Do góry lecę, mam opatrz. Obiecałem sobie, że podołam, yeah, yeah. Niedługo pod mój blok podjedzie tu Rolls Royce. Za tym co nie wierzyli powiem stop. Powiem stop, powiem stop. Z małego miasta bez perspektyw, a teraz cała Polska na więcej ma swój obiektyw. Hej, yeah, te same skrzydła, które podcinali nam. Teraz w górę nas wyniosły, już nie siedzę sam. Liczę haj ze mną brat, na tej fali przepłyniemy cały świat. Pracowałem parę lat i zrobiłem wszystko sam. Te same skrzydła, które podcinali nam. Teraz w górę nas wyniosły, już nie siedzę sam. Liczę haj ze mną brat, na tej fali przepłyniemy cały świat. Pracowałem parę lat i zrobiłem wszystko sam. Każdy ziomal będzie jeździł w Porsche. Głowy wciąż wysoka, w portfelu mamy dolce. Głośną suką nas będzie w całej Polsce. Nie dam ci już róż, ja dam ci same kolce, yeah. Fałszywa miłość tu na każdej drodze. Dlatego kocham trap, motywacją są pieniądze. A fanów kocham jak, jakbym znał ich bardzo dobrze. W głowie ciągle skład, jebać ludzi co są wrogiem. Doceniam tu każdego, który był, gdy nie miałem tylu sił. Gdy nie miałem sensu żyć, nie wiedziałem co to kwit. Nie wiedziałem co to shit. Doceniam tu każdego, który był, gdy nie miałem kurwa sił. Gdy nie miałem sensu żyć, nie wiedziałem co to kwit. Nie wiedziałem co to shit. Te same skrzydła, które podcinali nam. Teraz w górę nas wyniosły, już nie siedzę sam. Liczę haj ze mną brat, na tej fali przepłyniemy cały świat. Pracowałem parę lat i zrobiłem wszystko sam. Te same skrzydła, które podcinali nam. Teraz w górę nas wyniosły, już nie siedzę sam. Liczę haj ze mną brat, na tej fali przepłyniemy cały świat. Pracowałem parę lat i zrobiłem wszystko sam.